เวลาที่เราฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิวิปัสสนาเนี่ยในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติอย่างมีรูปแบบที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็มีการฝึกปฏิบัติกันมาอยู่อย่างดีนะเช่นว่าเอ้าเข้าลุกขึ้นมาตอนเช้าแต่ยังไม่ทันจะลุกออกจากเตียงก็นั่งคู่ขาขึ้นมาสักก่อนนั่งหลับตาทําจิตให้เป็นสมาธิสังเกตลมหายใจหรือว่ามีการพิจารณากายหรือว่าในบางครั้งเราไปปฏิบัติธรรมที่วัดนั้นที่วัดนี้หรือว่าแม้แต่ทําที่บ้านก็ตามอยู่ในห้องพระสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิสักหน่อยหนึ่งการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยสภาวะจิตของแต่ละคนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ต่างๆนานาแต่บางคนจะมีความคิดเป็นลักษณะที่ว่าคิดฟุ้งซ่านบ้างคิดในเรื่องราวที่ไม่ดีเป็นในทางการพยาบาทเบียดเบียนอันนี้ความคิดลักษณะนั้นก็มีถ้ามีความคิดลักษณะนั้นเกิดขึ้นเราต้องละต้องเฉาะมันออกต้องเลิกนะอย่าไปคิดความคิดประเภทนั้นนะโดยการที่จะกําจัดเจ้าอกุศลออกไปแต่ความคิดบางอย่างก็เป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่มีความพยาบาทเจือปนไม่มีเป็นลักษณะของการเบียดเบียนเป็นความคิดที่มีได้ความคิดที่มีได้นะมันก็แสดงถึงความที่จิตนั้นห่างจากอกุศลธรรมออกมาจิตที่ห่างจากอกุศลธรรมออกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาธิระดับหนึ่งนะคือไม่มีเรื่องชั่วๆความคิดไม่ดีความคิดในการที่จะไปพยาบาทนะคิดพยาบาทแม้แต่คนที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีละความคิดนั้นแต่ไม่มีความคิดเหล่านี้จิตใจของเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นสมาธิทีนี้การมีความคิดในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีในระดับหนึ่งนะดีในระดับหนึ่งที่ดีขึ้นไปอีกก็คือเป็นสมาธิชนิดที่ไม่ต้องมีความคิดนะไม่ต้องมีความคิดแบบนิ่งๆกลางๆไปเฉยๆทีนี้พอคนที่มีสมาธิลักษณะที่ว่าเป็นนิ่งๆกลางๆไปเฉยๆก็อาจจะมีความสงสัยมีความเข้าใจเป็นลักษณะว่าเออเราไม่ได้พิจารณาหรือเปล่าเรามีการคิดวิเคราะห์พิจารณากายพิจารณาอะไรต่างๆอย่างนี้หรือไม่ก็ทําให้ตัวเองมีความเข้าใจไปว่าเอองั้นฉันต้องไปคิดนะไปคิดไปนั่นนี่เสร็จเอ๊ะมันก็กลับมาเป็นกลางๆเฉยๆอีกก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ว่าไอ้คําว่าสมาธิเนี่ยคือความที่จิตมีอารมณ์อันเดียวความที่จิตมีอารมณ์อันเดียวนั้นแน่นอนจิตที่เป็นหนึ่งเนี่ยนะท่านผู้ฟังนี่เป็นพุทธพจน์เลยนะจิตที่เป็นหนึ่งแต่ถ้ามีสิ่ง7สิ่งนี้อยู่แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งนั้นแต่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นจะเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิจิตที่เป็นเอกจิตที่เป็นหนึ่งมีสภาวะ7อย่างแวดล้อมมีบริขาร7อย่างแวดล้อมนั้นคืออะไรเราก็ไล่ไปตั้งแต่อริยมรรคมีองค์8 7ข้อแรกนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยแค่7อย่างนี้แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นเนี่ยคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นแน่นอนถ้ามีองค์ประกอบของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะและสัมมาสังกัปปะก็คือความคิดนั่นเองความคิดในทางไม่เกี่ยวข้องด้วยกามความคิดในทางไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนแสดงว่าสมาธินะคือสัมมาสมาธิเนี่ยมีความคิดได้หรือในบางลักษณะสัมมาสังกัปปะดับไปสัมมาสังกัปปะดับไปเป็นลักษณะของฌานที่สมาธิที่สูงขึ้นไปซึ่งฌานสมาธิที่สูงขึ้นไปนั้นไม่ได้มีความคิดแล้วนะไม่ได้มีความคิดแต่สัมมาทิฏฐิก็ไม่ได้หายไปสัมมาทิฏฐิก็ต้องยังคงอยู่เพราะว่าคนที่มาทำสมาธิด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นไปเพื่อสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะจะเป็นสมาธิธรรมดาหรือเป็นสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปก็เป็นไปเพื่อกุศลธรรมทั้งสิ้นแต่ในทางตรงข้ามความเข้าใจในลักษณะที่ว่าต้องทําจิตให้เป็นสมาธิฝึกเพื่อที่จะลักขโมยของเขาฝึกในการที่จะเรียนรู้เดรัจฉานวิชาต้องทําสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้ในสมาธิตรงนั้นต่อให้จิตนิ่งก็ตามแต่ก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะมีมิจฉาทิฏฐิแฝงอยู่ไอ้ความเป็นสัมมาทิฏฐิหรือความเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นความคิดออกมานะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นตัวบทเพียรชนะพูด นะคือคนที่จะคิดอยู่ในใจเนี่ยเหมือนลักษณะว่าพูดอยู่กับตัวเองนะหรือเห็นคิดเป็นภาพหรือคิดเป็นเสียงหรือคิดเป็นแสงเป็นรูปเป็นเลขคาคณิตอะไรต่างๆนะความคิดในลักษณะที่เป็นคำพูดก็มีความคิดในลักษณะที่เป็นรูปภาพต่างๆก็มีซึ่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันลึกลงไปกว่านั้นนะแน่นอนเราอาจจะคิดเป็นคำพูดก็ได้คิดเป็นเสียงคิดเป็นภาพได้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิได้แต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นนะก็เป็นสัมมาทิฏฐิได้เหมือนกันเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือการที่เห็นอริยสัจ4นะเห็นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งการที่เราจะมีความเห็นมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะมีความเข้าใจว่าสิ่งใดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปนะความเข้าใจตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นภาพเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นคําพูดนะแต่คือจะมาสื่อสารกันให้เข้าใจได้เนี่ยมันก็ต้องพูดออกมาใช่ไหมพูดออกมาว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะพูดแล้วให้ฟังทางหูแล้วเข้าใจไปในใจไอ้ความเข้าใจไปในใจนั่นน่ะคือสัมมาทิฏฐินะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นคําพูดเพราะจิตเวลาเข้าใจสิ่งของใดสิ่งของหนึ่งมันไม่ได้ว่าจําเป็นต้องเป็นคําพูดคําพูดก็ได้เหมือนกันนะเป็นภาพก็ได้เหมือนกันบางคนเห็นใบไม้ร่วงนะใบอ่อนก็ร่วงใบแก่ก็ร่วงก็มีความเข้าใจว่าอ๋อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาความเข้าใจตรงนั้นของเขาเนี่ยเป็นความเข้าใจในใจนะไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องกําหนดเป็นบทเพียรชนะแต่ถ้าเวลาข้าพเจ้าจะสื่อสารให้ท่านผู้ฟังฟังอ่ะแม้จะบอกเป็นแบะแบะแบะแบะแบะแบะแบะก็ไม่เข้าใจกันอ่ะมันก็ต้องพูดเป็นคำพูดพูดเป็นคำพูดก็ต้องมีการสื่อสารเป็นการสื่อสารด้วยคำพูดหูเราได้ยินเสียงปุ๊บเราเข้าใจไปในใจมันไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูดละการกำหนดบทเพียรชนะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอยู่สำหรับการที่เราจะบอกสอนคนอื่นอันนี้มีความสำคัญในการที่จะกำหนดบทเพียรชนะให้ถูกต้องทีนี้พอเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องทำได้ทำเป็นแล้วเนี่ยคือเราทำได้แล้วก็ดีแล้วแต่ถ้าเราจะบอกคนอื่นต่อการกำหนดบทเพียรชนะนี้ก็สำคัญแต่ว่าอาการของจิตมันก็เหมือนกันนะจิตพุทธเจ้าเวลาที่วางลงไปเวลาที่มีจิตใจใสสว่างเป็นลักษณะของสมาธิกับจิตใจของท่านผู้ฟังจิตใจของท่านพระสารีบุตรจิตใจของพระอรหันต์รูปอื่นๆที่ทำสมาธิได้ถึงระดับที่มีความใสสว่างนิ่งแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวนะเป็นกลางแบบเฉยๆเป็นอุเบกขาบ้างอะไรบ้างก็เหมือนกันเหมือนกันคือสภาวะจิตนั้นเหมือนกันแต่ความชำนาญความเข้มแข็งอาจจะต่างกันบ้างก็แล้วแต่ทักษะในการปฏิบัติของแต่ละท่านแต่ละคนแต่สภาวะจิตเป็นการเป็นสภาวะเหมือนกันถ้าสมมติท่านพระสารีบุตรหรือพระพุทธเจ้าหรือว่าใครอื่นๆจะอธิบายสภาวะจิตนี้แต่ที่เป็นสภาวะจิตที่ไม่มีคำพูดไม่มีภาพเป็นกลางๆนิ่งๆจะหยิบออกมาบอกคนอื่นก็ต้องอธิบายเป็นคำพูดอ้าวก็ต้องเอาคำพูดมาอธิบายสิ่งที่ไม่ใช่คำพูดแล้วทีนี้อธิบายออกไปเป็นลักษณะคำพูดว่าจิตเป็นอย่างนี้คนฟังก็ฟังไปอ๋อเป็นอย่างนี้ฟังในลักษณะของคำพูดนะใกล้ครวญพิจารณาดูมันก็ค่อยซึมซาบเข้าไปเป็นลักษณะของสิ่งที่ไม่ใช่คำพูดเข้าใจไปในใจเพราะนั้นในใจที่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วนิ่งไปอันนั้นดีแล้วอันนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสมถะโดยที่ไม่มีวิปัสสนานะมันก็คู่กันไปนั่นแหละลองคิดดูสิถ้าใจเรานิ่งเป็นอารมณ์เดียวถามว่ามีผัสสะไหมมีแน่นอนนะคุณผิวหนังคุณเปิดรับความร้อนความหนาวอยู่จมูกคุณหายใจอยู่นะรับรู้ถึงอากาศร้อนบ้างอากาศเย็นบ้างคุณนั่งอยู่เนี่ยคุณมีสัมผัสที่น้ำหนักของตัวเองตกลงไปบนที่นั่งแต่ถ้าคุณอยู่ในห้องตอนเช้าๆมีเสียงนกบ้างเสียงไก่บ้างเสียงตุ๊กแกร้องบ้างมีผัสสะอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ใจของเราไม่ได้เข้าไปรับรู้ตรงนั้นแต่ใจของเราแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้มีแม้กระทั่งความคิดแต่เสียงมันมีมากระทบหูอยู่สัมผัสมีมากระทบกายอยู่แต่ใจไม่ได้เข้าไปรับรู้ถามว่าสภาวะที่ใจไม่ต้องเข้าไปรับรู้นั่นคือสภาวะที่เป็นลักษณะจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวใช่ไหมเป็นอารมณ์เดียวนี้เราก็คือเพื่อปิดกั้นสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องกวนนะเสียงต่างๆที่มันจะมากวนนะใจของเราไม่ต้องไปรับรู้ละเสียงอาจจะมีอยู่แต่ใจฉันสบายอันนี้คือสภาวะหนึ่งเรียกว่าสมถะทีนี้อีกสภาวะหนึ่งก็คือถ้าเราก็ได้ยินเสียงแต่เสียงก็ได้ยินอยู่แต่ว่ามันแยกกันออกไปแต่มันไม่รู้สึกว่า เสียงนั้นจะมากวนเราเราจะไปรับรู้มันก็ได้ว่าเขาจะพูดอะไรหรือเราจะไม่ต้องไปรับรู้ก็ได้แล้วก็เหมือนกับได้ยินเสียงแว่วๆมาไกลๆหรือแม้แต่สัมผัสทางกายเราก็รู้สึกอยู่ว่ามันจะหนาวหรือมันจะร้อนแต่ใจของเราก็เฉยๆอยู่นั่นนิ่งอยู่ก็รู้อยู่ว่ามันร้อนหรือมันเย็นแล้วแต่สภาพน้ำหนักที่ตกลงของเราบนที่นั่งเราก็รับรู้ถึงถ้าเราต้องการรับรู้เราก็ไปรับรู้สัมผัสนั้นได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการรู้เราก็ไม่ต้องการรู้ได้เราก็มารู้อยู่กับลมหายใจนิ่งๆอยู่ของเราไอ้แบบเนี้ยมันคือวิปัสสนานะท่านผู้ฟังมันคือการที่เรามีปัญญานะมีปัญญาในการที่จะสลัดออกจากสิ่งนั้นได้คุณจะรู้หรือคุณจะไม่รู้แต่พอคุณเข้าไปรู้แล้วคุณไม่ต้องรู้มันก็ได้คุณก็นิ่งๆอยู่เฉยๆก็ได้เนี่ยคือวิปัสสนาชัดเจนเลยแต่ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นคำพูดไม่ต้องพิจารณาเห็นกายเน่าเปื่อยหรือแยกแยะตัวตนออกมาอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้ไม่ใช่ตัวตนอันนี้เป็นทุกข์คือมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะซึ่งมันไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ออกมาเป็นภาพแต่เป็นความเข้าใจในใจที่เราเลือกได้ว่าเราจะเข้าไปรับรู้มันหรือไม่จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่ก็นิ่งอยู่เฉยๆนี่คือจิตที่มีสมถวิปัสสนาคู่กันไปในสมถวิปัสสนาคู่กันไปในใจโดยที่ไม่ได้มีความคิดเป็นจิตที่เป็นนิ่งเฉยๆไม่ได้ความนิ่งเฉยๆนะไม่ได้มีความคิดใดๆมันไม่ใช่ว่าไม่มีวิปัสสนาหรือว่าจะมีแต่สมถะอย่างเดียวสมถะมันมีแน่วิปัสสนาก็มีด้วยนะเพราะว่าอาการของจิตที่รู้เห็นตามที่เป็นจริงอาการของจิตที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องคิดอย่างเดียวไม่ได้จำเป็นที่ต้องมาหยาบถึงขนาดว่าเป็นคำพูดหยาบๆถึงว่าเป็นรูปภาพซึ่งความเป็นรูปภาพความเป็นที่เป็นคำพูดเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่มันก็ยังหยาบกว่าที่ไม่ต้องมีคำพูดไม่ต้องเป็นรูปภาพเป็นจิตที่เข้าใจไปอย่างท่านผู้ฟังเสียงข้าพเจ้าอยู่อย่างเงี้ยก็มีความเข้าใจอยู่ความเข้าใจในใจที่เกิดขึ้นความเข้าใจในใจที่เกิดขึ้นในใจจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเสียงนะเรารับรู้ทางเสียงอยู่ใช่แต่ความเข้าใจมันอยู่ในใจบางทีเราอาจจะกำหนดบทเพียรชนะออกมาอธิบายความเข้าใจนี้ไม่เหมือนบทเพียรชนะของข้าพเจ้าก็แน่นอนล่ะเพราะว่าความเข้าใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันการกำหนดบทเพียรชนะที่อธิบายออกมาก็แล้วแต่คนแต่ละท่านแต่ความเข้าใจมันมีอยู่ไหมมีอยู่มันแยกกัน2 อย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันความเข้าใจที่มีอยู่ในใจที่อยู่อย่างถูกต้องนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิเวลาเราเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องเข้าใจดีแล้วเนี่ยมันอยู่ในนั้นแต่พอมันอยู่ในนั้นแล้วเรามีผัสสะใดๆเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นผัสสะที่ชอบใจและด้วยจิตที่มีสัมมาทิฏฐิเราก็จะไม่ลุ่มหลงมัวเมายึดติดกำหนัดเพลิดเพลินไปในสิ่งนั้นมากเท่าไหร่จะรู้อุบายในการที่จะนำออกจากความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินนั้นนะเร็วเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความเข้าใจแล้วแต่ว่าผัสสะนั้นมันหนักมากหรือหนักน้อยมันดึงมากหรือดึงน้อยดึงแรงหรือดึงค่อยนะจิตที่มีความเข้าใจอยู่อย่างนี้อยู่แล้วก็สามารถสลัดออกได้นะล้างออกได้ไม่ติดกันนะดูอย่างใบบัวบางจุดเนี่ยมันก็เปื้อนน้ำได้นะแต่ใบบัวจุดที่เป็นใบบัวดีๆหรือดอกบัวดีๆมันก็ไม่เปื้อนน้ำนะน้ำมาโดนมันก็ไม่เปื้อนแต่บางจุดมันก็ยังเปื้อนอยู่บ้างนะพอสลัดไปแดดออกมามันก็หายไปก็เหมือนกันจิตที่บางทีมีความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งบ้างในระดับที่เบื้องต้นบ้างแต่ความเข้าใจนั้นก็ทำให้จิตนั้นสลัดออกจากผัสสะที่มากระทบแต่สลัดออกในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่รับรู้เลยรับรู้อยู่แต่ว่าเห็นมันตามที่เป็นจริงว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นเห็นมันตามที่เป็นจริงนี่ไม่ใช่คิดด้วยนะแต่เห็นตามที่เป็นจริงในลักษณะที่ว่ามันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับจิตคือเรารับรู้แล้วก็เฉยเฉยไปรับรู้แล้วเฉยๆไปแค่นี้ความเฉยเฉยอาจจะเป็นลักษณะของอุเบกขาก็ได้อาจจะเป็นลักษณะของสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือการที่จิตมีวิปัสสนาและการที่จิตมีสัมมาทิฏฐิโดยที่ไม่ต้องมีความคิดด้วยแต่แปลว่ามันเป็นความเข้าใจที่อยู่ในใจหรือว่าถ้าเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจภาษาที่แบบไม่ชอบละของเหม็นๆหรือคำพูดหยาบๆสิ่งภายนอกข้างนอกที่เรารับรู้มาเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจพอเรารับรู้มาเสร็จปุ๊บเราก็ไม่เครียดแค้นมีความพยาบาทมีความขัดเคืองก็ไม่เป็นอย่างนั้นทำไมเพราะว่าจิตมันเข้าใจดีเข้าใจดีว่าเออสิ่งนี้มันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา ไอ้ความเข้าใจตรงที่ว่าไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีธรรมชาติอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เป็นคําพูดนะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเป็นความเข้าใจของจิตที่ข้าพเจ้าต้องอธิบายเป็นคําพูดเพราะมันต้องพูดกันมันต้องสื่อสารกันจิตที่เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถือหมายความว่าไงก็รับรู้แล้วก็เฉยๆไปรับรู้แล้วเฉยๆไปเนี่ยไอ้เฉยๆตรงนั้นล่ะมันมีวิปัสสนาอยู่ด้วยมันมีความที่จิตมีความเข้าใจตรงนี้อยู่แล้วด้วยโดยที่ไม่ได้ว่าต้องเป็นความคิดนะเป็นคําพูดหรือเป็นรูปภาพลักษณะนั้นซึ่งสิ่งที่จะทําให้เราเห็นตรงนี้ได้แน่นอนสัญญาความหมายรู้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเล่าเรียนหมายความว่าถ้าจิตของเรานิ่งๆไปละเฉยๆไปละสบายละมีสมาธิอยู่ในใจในลักษณะที่ไม่ได้เป็นความคิดไม่ได้เป็นคําพูดใดๆเป็นสภาวะของจิตสภาวะหนึ่งที่ว่าพร้อมละนะที่มีคุณสมบัติอย่างนี้อยู่มีสมาธิอยู่ดีละทีนี้ถามว่าอันนี้มันเสื่อมได้ไหมในสภาวะที่จิตมีคุณธรรมข้อนี้อยู่มันเสื่อมได้ไหมตอบไม่ได้เลยท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมะมาแต่มันต้องรู้อยู่ด้วยใจแล้วว่าอะไรที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั้นต้องเสื่อมได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสภาวะจิตที่มันเห็นอยู่เป็นอย่างนี้นะมีความเห็นอย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้ความเข้าใจตรงนี้มันก็เลือนหายไปจากความรับรู้ของจิตได้จิตที่มีแล้วสมาธิสมาธิที่อยู่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้จึงต้องมีการปรับสมดุลและมีการทําความเข้าใจใหม่ทําความเพียรใหม่ให้เข้าใจใหม่เดี๋ยวเราจะเติมสัมมาทิฏฐินะให้เข้าไปในจิตแต่จะเติมรู้สึกว่าจิตฉันมันเริ่มที่จะไปรับรู้แล้วไม่วางเฉยแล้วมีความขุ่นมัวเกิดขึ้นมีความขี้เกียจขี้คร้านเกิดขึ้นนะคือถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิน้อยเกินไปแต่แน่นอนจิตมันก็จะเริ่มไปยึดถือนะมีรับรู้แล้วให้มันเฉยๆไม่ได้ฮะรับรู้แล้วมันเริ่มจี๊ดปี๊ดนิดนึงหรือว่ารับรู้แล้วแทนที่จะปล่อยวางได้เร็วขึ้นเอ๊ะกลับไม่ได้เร็วขึ้นนะมันกลับได้ช้าลงแสดงว่าความเข้าใจในเรื่องของวิปัสสนาลดน้อยลงหลักเอาเราทำไงก็เติมสิเติมทำไงถึงจะเติมแล้วก็พิจารณาแต่การพิจารณาให้เห็นธาตุขันธ์อายตนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงทำไงเรื่องพิจารณาเอาก็ดูกายของเราแล้วดูกายของเราตั้งแต่ผมขนและฟันหนังแต่มีความน่าเกลียดมีความไม่สะอาดหรือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในต้นไม้ภูเขาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่มากระทบการเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยท่านหวังเป็นสัญญานะเป็นความหมายรู้หมายรู้คือความเข้าใจนั่นเองนะว่าพอมีอะไรมากระทบปุ๊บเฮ้ยเราเข้าใจเลยเรารับรู้เลยหมายรู้แล้วว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงอย่างเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นสีแดงเราก็ต้องมีความหมายรู้ว่านี่เป็นสีแดงหรือเวลาที่เขาพูดภาษาใดภาษาหนึ่งออกมาเป็นภาษาอังกฤษพอฟังปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นภาษาอังกฤษถ้าคุณเข้าใจภาษาอังกฤษถ้าคุณมีความหมายรู้ในภาษาอังกฤษแต่ถ้าคนที่ไม่มีความหมายรู้ในภาษาเกาหลีเขาพูดแรงมางักงักงักงักงักเอ๊ะมันภาษาอะไรนะเราจะไม่เข้าใจทีนี้เราให้มีความเข้าใจและเข้าใจว่าอ๋อเวลาที่มีสัมผัสอะไรมาเราก็พยายามคิดพิจารณาให้เป็นของไม่เที่ยงตรงนี้ความเข้าใจมันจะเข้าไปในใจเป็นการเติมสัมมาทิฏฐิให้เข้าไปอยู่ในใจแต่ที่มันเข้าไปในใจแล้วเติมเข้าไปมันก็ไม่ได้เป็นลักษณะความคิดละแต่ไม่ได้เป็นลักษณะความหมายรู้มันเป็นออโตเมติกเช่นเดียวกันถ้าสมาธิของเรามันเสื่อมถอยลงเนื้อเสื่อมถอยลงจิตมันจะให้เป็นสมาธิให้นิ่งๆอยู่มันก็ไม่ได้มันก็จะเริ่มคิดฟุ้งซ่านไปนั่นไปนี่นะคิดอาจจะคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างแต่เพราะลักษณะจิตที่มันจะไปก้าวลงในอารมณ์นะแล้วก็ทําจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวทํายังไงก็เติมสมาธิเติมยังไงแล้วก็พยายามที่จะกำจัดพวกนิวรณ์นั่นละสิ่งที่มาเป็นเครื่องกลางกั้นทำจิตให้เป็นสมาธิแต่สังเกตลมหายใจนี่ก็เติมได้ทั้ง2อย่างนะคือเติมได้ทั้งสมาธิด้วยเติมทั้งสมาธิด้วยเติมทั้งวิปัสสนาได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเรามาดูที่ความนิ่งเป็นอารมณ์เดียวของจิตให้จิตนิ่งเป็นอารมณ์เดียวนะนี่ก็เป็นเติมสมาธิในใจของเราให้มันสมดุลแต่ถ้าเรามาเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจบ้างเห็นธาตุบ้างเห็นความไม่เที่ยงของธาตุที่เกิดขึ้นเห็นผัสสะสัมผัสที่มันมีความไม่เที่ยงมันจางคลายไปได้ดับไปได้เห็นลมหายใจที่อาจจะอุ่นบ้างร้อนบ้างนาทีบ้างสั้นบ้างยาวบ้างเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าเติมวิปัสสนาแล้วมันจึงได้ทั้ง2อย่างอยู่ที่แง่มุมไหนที่เรามองสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะบอกท่านผู้ฟังที่มีการฝึกปฏิบัติอยู่อย่างเป็นประจำอยู่แล้วว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิจิตสงบไปนิ่งเฉยไปอันนั้นดีแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดี ันนั้นคือการพิจารณาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่พิจารณาเพราะการพิจารณาแต่ละครั้งแต่ละหนไม่จําเป็นต้องเป็นความคิดไม่จําเป็นต้องเป็นคําพูดไม่จําเป็นต้องเป็นเห็นภาพแต่มันมีสภาวะที่สมดุลอยู่ในตัวของมันเองเป็นคุณสมบัติที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วของจิตแต่ซึ่งจิตที่เป็นอย่างนี้ก็คือมีวิหารธรรมเรียกว่ามีเครื่องอยู่มีที่อยู่ในมีที่อยู่คือความที่เป็นจิตธรรมดาเฉยๆนะว่างๆนั่นก็คือสุญญตาวิหารนะอยู่อย่างว่างๆอย่างเวลาที่เราไปพักผ่อนอย่างคุณทำงานมาตลอดปีแต่คุณอาจจะหาเวลาสัก 2-3 วัน 4-5 วันช่วงเสาร์อาทิตย์หรือช่วงวันหยุดวันไหนอาจจะพักผ่อนอยู่กับบ้านหรือไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดอยู่ว่างๆไม่ต้องทำอะไรหรือแม้แต่เสาร์อาทิตย์คุณหยุดงานอย่างเงี้ยคุณทำงานมาจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์บางทีก็ทำอันหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งก็อยู่ว่างๆเฉยๆไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าดูทีวีมันก็จะไหลไปตามทีวีอีกเอางั้นปิดทีวีซะฟังเพลงก็ได้แต่ฟังเพลงเดี๋ยวมันอาจจะไหลไปตามเพลงอีกมันก็ไม่ได้ว่างเท่าไหร่งั้นปิดเพลงซะอยู่เฉยๆว่างๆไอ้ความว่างๆเฉยๆตรงเนี้ยที่คุณอยู่เนี่ยก็คือสุญญตาแต่คือความว่างในอยู่อย่างว่างๆอยู่อย่างว่างๆนี้ก็เป็นการพักผ่อนด้วยเป็นการเห็นจริงด้วยเป็นวิปัสสนาอะไรต่างๆสมถะด้วยอยู่ในนี้หมดเรารักษาสมดุลของจิตตรงนี้ให้ได้แต่รักษาสมดุลด้วยบางทีความฟุ้งซ่านมันเกิดอ่างนี้คุณต้องเติมสมถะบางทีมันไม่ได้วางเลยอันนี้คุณต้องเติมวิปัสสนาหรือบางทีมันเป็นไปเพราะความขี้เกียจขี้คร้านอันนี้แสดงว่าสมถะมากไปลดลงหน่อยหรือบางทีมันเป็นไปเพราะความฟุ้งซ่านอันนี้แสดงว่าวิปัสสนามากไปลดลงหน่อยนะปรับไปปรับมาอย่างนี้ให้จิตเป็นยังไงว่างๆให้จิตเป็นยังไงมีอารมณ์มันเดียวให้จิตเป็นยังไงสบายให้จิตเป็นยังไงปล่อยวางนะปล่อยวางจากสิ่งที่มากระทบรับรู้แล้วปล่อยวางได้รับรู้แล้วนิ่งเฉยได้แล้วเราจะไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งต่างๆที่มารอบเลยท่านผู้ฟังเคยดูสารคดีที่เกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นพายุทอร์นาโดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าใจกลางของพายุเนี่ยมันจะนิ่งนิ่งเลยแต่รอบๆนี่โอ้ยิ่งปั่นป่วนมากความเร็วลม120กิโลเมตรต่อชั่วโมง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้พัดสิ่งต่างๆกระจุยกระจายไปหมดแต่ข้างในนิ่งไม่ไหวติ่งแน่นอนสิ่งต่างๆรอบตัวเราอาจจะมีเรื่องราวสภาวะต่างๆขึ้นๆลงๆคนนี้ประกาศเรื่องนี้ข้างบ้านทำเสียงอย่างนั้นเดี๋ยวไอติมมาขาย เดี๋ยวมีเรื่องราวที่การงานโทรศัพท์กริ๊งกริ๊งของคนข้างบ้านแต่ใจเรานิ่งใจเราสบายรับรู้แล้วเฉยๆรับรู้แล้วเป็นหนึ่งแล้วสภาวะอย่างเงี้ยสิดีจิตนี้ดีมากและแน่นอนนะไม่ใช่ว่าจะเกิดจากโมหะนะคือบางคนเนี่ยก็แบบบื้อๆไปรับรู้แล้วก็บื้อๆไปอันนั้นเป็นลักษณะของโมหะนะคือไม่เข้าใจด้วยว่าสมถะคืออะไรไม่เข้าใจวิปัสสนาคืออะไรไม่เข้าใจสภาวะจิตตัวเองแต่บื้อๆไปงงๆไปอันนั้นไม่ใช่นะแต่ต้องแยกแยะความแตกต่างให้ออกผู้ที่นิ่งๆเฉยๆอยู่นี่คือมีปัญญาเต็มพร้อมเลยในจิตนี้มีปัญญาเต็มพร้อมที่สลัดออกได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดเพราะว่าสภาวะจิตเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วถ้าฟังไม่ทันนะท่านผู้ฟังทำความเข้าใจเรื่องนี้สำคัญแต่องค์ประกอบที่เราจะได้มาตรงนี้เนี่ยคือกำลังพูดถึงคนที่มีการฝึกปฏิบัติมาพอสมควรแล้วแต่รู้จักการรักษาศีลแล้วเคยทำจิตให้เป็นสมาธิได้บ้างแต่คุณถึงมาเจอสภาวะที่จิตเป็นนิ่งๆกลางๆแต่ถ้าคนที่บื้อๆงงๆศีลนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะรักษาแต่สมาธิอาจจะไม่เคยได้นี่ก็เป็นลักษณะอีกอันหนึ่งที่แยกกันไปแต่ถ้าจิตเรามีการพื้นฐานที่ทำมาดีพอสมควรแต่มีการฝึกปฏิบัติมาบ้างไอ้ความนิ่งเฉยตรงนั้นไม่ใช่ว่าคุณไม่มีวิปัสสนาไม่ใช่ว่าจะมีแต่สมถะอย่างเดียวอย่างที่ว่าแต่พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเข้าใจสภาวะของจิตเราว่าไอ้สมาธิที่เป็นอย่างนี้ก็มีแต่ไม่ได้เป็นความคิดไม่ได้เป็นเสียงแต่เป็นความเข้าใจที่อยู่ในใจที่เมื่อไหร่มีอะไรมากระทบปุ๊บมันเฉยอยู่ได้วางได้โดยที่ไม่ได้เข้าไปยึดถือทั้งสิ่งที่ชอบโดยที่ไม่ได้เข้าไปขยักแข็งเกลียดชังในสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นความที่สบายของจิตเป็นสุญญตาวิหารเป็นความว่างเป็นความดีงามเป็นจิตที่ประพัดสอนบ้างกันเถอะเป็นจิตที่ประพัดสอนไม่เปื้อนด้วยกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาเราจะไม่รู้สึกยินดียินร้ายหรือไม่รู้สึกหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ทั้งดีก็ตามทั้งไม่ดีก็ตามเอาความนิ่งนี่แหละท่านผู้ฟังเข้าสงบสงบสยบความเคลื่อนไหวซะความนิ่งในใจที่สงบสงบสยบความเคลื่อนไหวความนิ่งในใจตรงนี้ใจนั้นเนี่ยมีทั้งสมถะและวิปัสสนาแน่นอนจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ย มีสติเป็นเชือกชักแน่มีสติเป็นเชือกชักหมายถึงเป็นอธิบดีเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในที่ทำงานและมีสมาธิเป็นหัวหน้าแน่มีปัญญาเป็นแดนเกิดนะปัญญาคือการทำในใจโดยแยบคายโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดเป็นแดนเกิดแน่นอนมีผัสสะที่มากระทบนี่แหละเป็นเรื่องก่อให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ใจของเราสงบได้นิ่งได้ใจที่เป็นอย่างนี้ด้วยมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดมีวิมุตติเป็นแก่นมีอมตะเป็นที่อย่างลงมีนิพพานเป็นที่สุดจบให้ใจของเรามีความนิ่งเป็นการเข้าไปสะกดสงบสยบความเคลื่อนไหวได้ถ้ายังไม่เข้าใจก็โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ฟังให้เต็มชัดๆสองรูหูลุกขึ้นมาฟังหูนี่เขามีสองข้างเพื่อให้กายหนึ่งกายตรงอยู่ได้สมถาวิปัสสนามีสองอันเพื่อให้จิตนั้นนิ่งอยู่ได้เย็นอยู่ได้สบายอยู่ได้จิตที่มีสมถาวิปัสสนาสมดุลกันแล้วสองข้างบาลานซ์กันเสมอกันสมดุลกันจิตเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือความที่จิตเย็นคือนิพพานเฉพาะตนดับเย็นเฉพาะตรงอยู่ตรงนั้นความดับเย็นตรงนี้อาจจะกลับกำเริบก็ได้หรืออาจจะเป็นอยู่อย่างนั้นก็ได้อยู่ที่เรามีความชำนาญไหมทำให้มันถึงจุดที่มันจะไม่กลับกำเริบได้หรือไม่เราสามารถที่จะค้นพบประสบกับนิพพานเฉพาะตนได้ณที่นี่เดี๋ยวนี้เมื่อเราทำสมถวิปัสสนาเสมอกันแล้วจิตเราเย็นอยู่ได้สบายอยู่ได้นั่นคือจิตที่เป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวแบบนี้มีทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยกันใจนั้นก็เป็นใจที่นิ่งเฉยวางเฉยแน่ล่ะไอ้ความเฉยตรงที่มีอุเบกขาบ้างความเฉยตรงนี้มีปีติบ้างความเฉยตรงนี้มีสติบ้างมีสมาธิบ้างมีความสงบระงับบ้างมีความเพียรบ้างมีปีติบ้างมีธรรมวิจยสัมโพชฌงค์บ้างโพชฌงค์7ก็อยู่ในนี้ทำทั้ง2คือสมถะวิปัสสนาก็เคียงคู่กันไปมรรค8ก็อยู่ตรงนี้อิทธิบาท4ก็อยู่ตรงนี้พละ5ก็อยู่ตรงนี้สัมมาประธาน4ก็อยู่ตรงนี้โพธิปักขิยธรรม37อยู่ในใจของเรานี่นั่นเองมันไม่ได้ยากท่านผู้ฟังมันไม่ได้ยากอยู่ที่ว่าเราพยายามจะทำไหมมันไม่ได้ยากเกินที่เราจะทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเรามีจิตเรามีหูมันทำให้ร่างกายของเราสมดุลตั้งเที่ยงตั้งมั่นตั้งตรงอยู่ได้ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเรามีสมถาวิปัสสนาเราก็ทำให้จิตของเราสมดุลอยู่ได้จิตสมดุลกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งนั่นคือมรรคสมังคีนี่คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นจิตประพัดสอนนั่นเองถ้าฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วยังไม่เข้าใจก็เขียนจดหมายมาถามได้ให้ดูที่ใจของเราท่านผู้ฟังใจยังไงมันเข้าใจอยู่แล้วล่ะธรรมะเข้าใจไปในใจได้ผ่านทางหูผ่านทางผัสสะจึงว่ามีผัสสะเป็นแดนเกิดเข้าไปในใจแล้วนะเป็นทำงานตามสายงานมีความเข้าใจเป็นลำดับขั้นไปนั่นก็คือการที่เรามีสติสูงสุดของตรงนั้นคือปัญญาที่เรามีอยู่ทำให้เรามีความหลุดพ้นคือวิมุตติเนี่ยวิมุตติหลุดพ้นจากผัสสะเป็นแก่นเป็นแกนกลางนะเหมือนกับพายุต่างๆที่มีความนิ่งอยู่ตรงกลางของมันแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร